Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na cmentarz Powstańców Warszawy trwają, na cmentarzu Powstańców Warszawy trwają uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu zrywu. Hołd powstańcom oddano dzisiaj w 360 miejscach na terenie stolicy. Pamięć powstania uczczono też w innych miastach, m.in. w Gdańsku. Stolica upamiętnia 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na cmentarzu Powstańców Warszawy trwa uroczystość składania kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ofiar powstania. Na miejscu jest Paulina Kurek. Paulino, jak przebiegają uroczystości? Pamięć jest najważniejsza, podkreślają dzisiaj powstańcy. Wanda Traczek-Stawska mówiła przed chwilą, że ofiara tych, którzy spoczęli na cmentarzu powstańców w Warszawie, powinna przypominać o tym, do czego nie wolno nam nigdy więcej dopuścić. Do wojny. Tutaj w Kurhanie znajdują się prochy ponad 50 tysięcy ofiar. Cywilnych mieszkańców Warszawy oraz żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Kapitan Feliks Waśkiewicz powiedział mi, że powrót tutaj to dla niego obowiązek i znacząca uroczystość. Tutaj polegli mój dowódca kompanii, Władysław Nowiński, mój przyjaciel zginął tutaj i tutaj wielu moich tych kolegów, którzyśmy rozdzielili się od naszego oddziału i oni poszli do Warszawy, a myśmy zostali. Uroczystości na cmentarzu powstańców w Warszawie rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego. Uczestniczą w niej poza powstańcami także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych. A relacjonowała Paulina Kurek. W godzinę W w ponad 360 miejscach w ramach akcji Wolność Łączy na terenie stolicy harcerze i wolontariusze z Muzeum Powstania Warszawskiego oddali hołd powstańcom. Kwiaty i znicze pojawiły się m.in. przy pomniku małego powstańca na Starówce. Zależało nam na tym też, żeby być razem z rodakami w takim ważnym miejscu, w takiej chwili. Wydaje mi się, że idealnym wzorem teraz dla młodego człowieka jest ten młody powstaniec, który staje ponad to, co się wydaje oczywiste, staje ponad to, co jest, do czego świat kusi. To znaczy mówi wyrzec się tego, co proste, wyrzec się tego, co łatwe i walczyć o to, co jest najcenniejsze. W ramach akcji harcerze informowali o symbolice Znaku Polski Walczącej. Pamięć powstańców warszawskich uczczono też m.in. w Gdańsku. O 17.00 włączono syreny. Uroczystość odbyła się przy obelisku upamiętniającym Polskie Państwo Podziemne. W czasie Powstania Warszawskiego my, to żeśmy tam byli, widzieliśmy, do czego zdolny jest człowiek. On jest zdolny nie tylko do bohaterstwa i do heroizmu, jak to często bywało wśród naszych żołnierzy i ludności cywilnej, ale ten sam człowiek, chociaż innej narodowości, był zdolny do olbrzymiego okrucieństwa, do czegoś, co przeczy istocie człowieczeństwa. Powstanie warszawskie zakończyło się po 63 dniach walki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 16 do 24 stopni, w całym kraju momentami opady deszczu, a w południowo-wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu burze z możliwym gradem. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Jako wojsko, którzy mieli zagwarantowane prawa jeńca wojennego, poszliśmy do jenieckich obozów. Natomiast ludność Warszawy, ci ludzie zostali bez dachu nad głową, bez wszystkiego, całego mienia, dorobku całego życia. 650 tysięcy ludzi przeszło przez Pruszków. Historia, która zawsze wywołuje u mnie wzruszenie niezwykłe, bo sama jestem matką i robi się wszystko, żeby chronić dzieci. To jest opowieść o takim człowieku, który też wychodził wypędzany z Warszawy po powstaniu. Widocznie oślep w czasie powstania, miał oczy zawiązane szmatą. Prowadzony był przez dwie osoby, żeby się nie przewrócił, a na rękach niósł dziecko. Niemiec mu to dziecko zastrzelił na rękach. Głos mi się łamie, bo nie umiem sobie tego wyobrazić. Pozwolono mu wyjść, wierzyć, że przeżyje, że uchroni to, co jest najważniejsze dla niego, tak? Ale ten człowiek nie dostał takiego rozkazu. To jest najbardziej przerażające. On nie musiał tego zrobić. On to zrobił, bo on chciał. Bo mógł, bo chciał.

bardzo młody wokalista, który nie jest debiutantem, ale debiutuje na scenie muzycznej Trójki tu w studiu Agnieszki Osieckiej i trzymamy za niego mocno kciuki i życzymy mu wszelkiego powodzenia. Aczkolwiek tego nie trzeba życzyć, dlatego że w tym studiu wszystko się udaje. Damian Ukerze wystąpi z zespołem wspaniałym. Proszę go zagrzać. Krzysztof Kamil Baczyński, Damian Ukerze przed Państwem. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Muszę przyznać, że chyba, może nie wiem czy nigdy, ale na pewno od bardzo długiego czasu tak bardzo się nie stresowałem jeszcze. No, nie pamiętam kiedy ostatnio, ale dzisiaj spełniamy też swoje marzenia, także cieszymy się, że jesteśmy z Państwem. No, gramy koncert. Smutku gwiazdek maleńkich nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki, nazywałem, szukałem, brałem ciebie do ręki. Jak to się ciało twarde, tak w piasek albo glinę zamienia w moich dłoniach pragnienie każde w winę. Zamienia w moich dłoniach pragnienie każde w winę. Jak to się kiedy dotknę, kwiat przeobraża w ciemność, a po szum drzew w głuchotę, a chmury brzmą nade mną, a po szum drzew w głuchotę, a chmury brzmą nade mną. Jak to ja nieobaczny mijam sam sobie błahy i rzeźbę, zanim zacznę, marmur wypełniam strachem i rzeźbę, zanim zacznę, marmur wypełniam. Jak to ja nasłuchuję błyskawic w niebie trwogi, jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem, i jakże to ja nazywam każde czynienie Bogiem. ostrzem poderwany od drzewa wielkich pogód, sam swym oczom nieznany, obcy swojemu Bogu. Sam swym oczom nieznany, obcy swojemu Bogu. Dziękujemy ślicznie. To była kompozycja pisana do pięknego wiersza O mój ty smutku cichy. A teraz zagramy dla was Kołysankę. Nocy ona zamyka drzewa lejące i ptasie tony w niedostrzegalnych mrocznych muzykach, w przestrzeni kute złote demony, które fosforem sypią wśród blasku. Znoszą się białe, modre, różowe, wznoszą się w lejach żółtego piasku, w chmurach rzeźbione unoszą głowy. Nie bój się, nie bój się. Nocy jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierzą, oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie, zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie ciebie idąc, tobą się staną. Nie bój się, nie bój się nocy. To ja nią wiodę, ten strumień żywy przeobrażenia. Duchy świecące, zwierząt pochody, które zaklinam kształtów imieniem. Łóż wezbrane, oczy w kołysce, ciało na skrzydłach jasnych demonów. Wtedy przepłyniesz we mnie jak listek opadły w ciepły tygrys i pomruk. Nie bój się, nie bój się nocy. Dziękujemy pięknie. To była kołysanka. A teraz zagramy wam piosenkę. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach, na fioletowo-szarych łąkach. Rozpina płynność arkad, pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. Znów wędrujemy. Wieczorami w prądach za to noc liże morze słodką krzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą zimą. Znów wędrujemy ciepłym krajem. Dziękujemy ślicznie. Jak zdążyliście zauważyć, na scenę wkroczył człowiek. Jest to pierwszy z gości dzisiaj zaproszonych specjalnie na tą okazję. Michał Sołtan. Brawa dla tego dżentelmena. Niezwykle utalentowany artysta, przyjaciel nasz. I niezwykle się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami, Michałku. Bardzo dziękuję za zaproszenie i to niezwykła przyjemność napisać muzykę do wiersza Baczyńskiego. Dziękuję za tę możliwość, bo to jest pomysł Damiana. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Zostawię Państwa na chwilę z Michałem. Jak ciężar powietrza, przez tę ciszę, gdy wzrok mi już uwiądł, przez tę ciszę, gdy płacz mi już wietrzał, powracałem po tęczy do piekła, powracałem po tęczy do piekła. Chmur cmentarnianych, łoskot werpli żałobnych mnie owiał. Tego dnia, gdy wracałem do piekła, a zabrakło już złota na słowach, przechodziłem od chmur cmentarnianych, przechodziłem od chmur cmentarnianych. Drzew świtem różowych parki gęsto omszyły łuk ulic. Tak tym nocy schodziłem na przestrzał w ciężkiej barwie wypukłych dni kuli. Brzeg morza od świtu różowych. Czerwoną i gładką. Tego dnia, gdy wracałem do piekła, wybrawiłem ostatni raz matką. Kiedy zieleń jak opar wybuchła. Uczący jak łunę i stanąłem na świtu krawędzi, i stanąłem na świtu krawędzi, i stanąłem na świtu krawędzi, i stanąłem na świtu krawędzi. O! Artur Lipiński, perkusja. Pięknie było. Naprawdę. Ale gramy dalej, myślę. Gramy dalej. Teraz zagramy dla Państwa Dłoń. Na zdrówko. Co zostaje, gdy nieświadomi poczujemy dłoń spartą o ramię nasze otrumy i kochanie, a z popas grzmotem zdarzy niewidzialny koń. I co, czy jak ułani na wojenkę zjaw, czy jak komety lądą w biegu świecić, czy w kawalkadach purpurowych traw stać się jak chmurą dzieci. Koni ponad konie białe albo bułane, które ziemię niosą, niż się tak budzić w śnie, co niedojrzały osiada, kiwią na ustach albo rosą. Na czole rytym stygmatami gwiazd albo płomieniem zapomnianych nazw, które jak znaki groźne są nieznanym, znów powstawaniem śmierci zapomnianym. Koni ponad konie białe albo bułane, które ziemię niosą, niż się tak budzić w śnie, co niedojrzały osiada, kiwią na ustach albo rosą. Na czole rytym stygmatami gwiazd albo płomieniem zapomnianych nazw, które jak znaki wiążne są nieznane, znów powstawaniem śmierci zapomnianych. Dziękujemy pięknie. Słuchajcie, patrzę na setlistę i pora zaprosić gościa specjalnego numer dwa, wybitny trębacz. Poznaliśmy się kilka miesięcy temu przy współpracy właśnie nad materiałem do twórczości wybitnego poety. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że to nie było tylko jednorazowe spotkanie i że miałem przyjemność już wtedy uświadczyć ogromnego talentu. Wybitny trębacz Rafał Dubicki, który ostatnio w ogóle nagrał autorską płytę. I teraz zagramy utwór specjalnie z okazji powstania, no, napisany po prostu z szacunkiem. Wielkie brawa dla Rafała. On już dzisiaj był na chwilę na scenie, ale... Ja na razie sobie odejdę. Thank you. Rafał Dubicki i jego Heroic Waltz. Słuchajcie, z tyłu wspaniałe dziewczyny uświetniły dzisiaj nasz występ. Mowa tutaj, ja może pozwolę sobie przeczytać z kartki, żebym się nie pomylił. Alicja Drawkowska, pierwsze skrzypce. Monika Sobkiewicz, skrzypce numer 2. Magdalena Krawczyk, altówka. I Zuzanna Sradowska, wiolonczela. A teraz zagramy Bez imienia. Jest chwila bez imienia, drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach. W huku ja, w ogniu jasny. Wtedy krzyk krótki za ściany. Wtedy podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany i włosko wozu ciało. Oto jest chwila bez imienia, bez imienia chwila, bez imienia chwila. Oto bez imienia chwila, bez imienia chwila. To jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie, nitką krwi jak struną zawozem. Wypisuje na bruku swe imię, wtedy krzyk krótki za ściany, wtedy podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany i włoskot wozu ciało. Thank you. pięknie dziękujemy. Słuchajcie, ja nie wiem, czy... Bo czasówka, niestety czas płynie nieubłaganie i chyba my musimy kończyć, jeżeli dobrze. Czy jeszcze nie musimy kończyć? Jeszcze możemy zagrać? No, to już to zagramy jeszcze jedno. Mojego ciała i blasku moich pragnień, niech ci się we śnie gałąź niebieskiej chmury nagnie i niech ci da jak owoc jaskółkę w piersi małe, której by w sercu trzeba nauczył jak kochałem. Bo mam źródło w sercu, srebrne jak żywy pieniądz. Unieś się we śnie, spojrzy w lustro moje nad ciebie. Bo mam źródło w sercu, srebrne jak żywy pieniądz. Unieś się we śnie, spojrzy. Ciało mojego ciała i trwogi mej nadziei, niech ci się we śnie wody przez oczy tocząc chwieją i niech ci podadzą rybę jak dłoń, co klaszcze, byś znała to milczenie, co mnie okrywa płaszczem. Ciało mojego ciała i światło mojej myśli, chciałbym, by ci się ogień pełen szelestu przyśnił i niechaj iskry ognia, co w łusce się zapalą, mój blask dopełnią w tobie i smutek mój wyżalą. Bo mam źródło w sercu, srebrne jak żywy pieniądz. Unieś się we śnie, lustro moje nad ciebie. Bo mam źródło w sercu, srebrne jak żywy pieniądz. Unieś się we śnie, spojrzy. Tu program Trzeci Polskiego Radia poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wspomnieliśmy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Śpiewał zespołem Damian Ukedże. A koncert przygotowali Zofia Sylwin, Mikołaj Wierusz i Jacek Gładkowski. Przyjemność mówienia do Państwa miał Piotr Baron. I korzystając jeszcze z kilku sekund, chciałbym Państwa zaprosić na jutro. Poniedziałek, godzina 20. Zapraszam serdecznie na 3 wymiary gitary. Za dziś dziękuję. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. O tym, co ważnego dzieje się na sportowych arenach w stolicy Japonii, opowiadamy Państwu na naszej antenie. Szanse medalowe biało-czerwonych, spektakularne sukcesy i niespodzianki, a także doniesienia zza kulis. Studio Olimpijskie w Trójce codziennie od poniedziałku do piątku o 8.20 i 16.20, w soboty o 8.20 i 17.40 oraz w niedzielę po 9.00 i po 17.00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja.